Egy egész országot levágott a netről egy nyugdíjas néni. 75 éves, kapált, és sikerült elvágnia az optikai kapcsolatot Grúzia és Örményország között. Erről számolt be a BBC ma délután egy fontos hírben. Hát nagyon komoly kapálás lehetett ez, mert a hír alapján azt az optikai kábelt nem is volt olyan egyszerű elvágni, hanem nagyon komoly kapa erő kellett ahhoz, hogy azt a kábelvédelmet elpusztítsák. Lehet, hogy támadógránáttal kapált, vagy nem tudom. Nem, úgy történt, hogy kapált, és akkor a háta mögött ott állt a nagypapa, a nagypapa mögött ott állt a kutya mögött a macska, és egyszerre kapálták ki. Igen. Hát az igazság, hogy ezen a híren körülbelül délután óta röhögünk szép magyarosan kifejezve, amióta meghallottuk. Én egyébként semmi vicceset nem látok benne. Én azon csodálkozom, hogy ez még máshol nem történt meg, hiszen Budapesten nap mint nap vágnak át gázvezetéket, villanyvezetéket. Hát azon csodálkozom, hogy nem vágtak át még internetet például Albánia és Liechtenstein között. Mekkora nagy vicc lenne az. De milyen védelme lehet egyébként egy ilyen optikai kábelnek, erről tudtok? Mert ugye a hétköznapi ember szerintem elképzel egy sima kábelt a földben. Nem kapa biztos. Nem, szerintem itt egy, ugye arról van szó, hogy ő színes fémet keresett. Most megtalálta ezt a kábel darabot, ami valószínűleg elég masszív védelemmel volt ellátva, amire azt gondolta, hogy na hát ebben akár színes fém is lehet. És ez arra ingerelte, hogy addig kapálja, amíg lekapálta a burkolatot róla. Még szakértőd, én ütöm, hogyha egy kábelt fektetnek valahol, akkor fölötte szoktak csinálni ilyen kis műanyag sávot, ami utal arra, hogy lejjebb pár centivel mekkora vagy milyen jellegű kábel van. Tehát még egy erős áramú kábelt, ha valaki elkapál, akkor előtte át kell, hogy kapálja azt a sárga vackot is, ami arra utal, hogy 10 centivel van egy erős áramú kábel. Na jó, de hát ez pont jelzi azt, hogy itt van egy kedvező vásárlási lehetőség. Ez gyakorlatilag ezt jelenti a kábelkapálóknak, hogy jutányos áron juthat hozzá nem sokára a kábelhez, hogyha egy kicsit tovább kapál. És arról szólt a történet, hogy most ez üveg, tehát hogy üvegszálló optika volt, vagy megérte neki kapálni és rész volt, vagy mennyire valami. Nem, optikai kábel. Mennyire kiábrándult lehetett, hogy csak fény talált benne, de sem. Bennem az a kérdés merült fel, hogy vajon mekkora lehet a kapacitás egy ilyen optikai kábel. A rotációs kapának ezek szerint nagy volt a kapacitása, de ráadásul a nyugdíjas nénit börtönbüntetés is fenyegeti a hír alapján, mert a hírközlési szolgáltatás működésképtelenné tételéért ilyen. Én tudom, hogy a Közel-Keleten már állást ajánlottak neki. Szóval a hír kapcsán grófilag a következő kérdések, illetve forgatókönyv változatok merülhetnek fel. Hány méter mélyre kell leásnunk, hogy színes fémet találjunk? Grúziában ezek szerint nem túlságosan mélyre, pár centire a felszín alatt csak úgy nyüzsögnek a színes fémek, ennek fényében viszont megállapíthatjuk, hogy állhatna jobban is a grúz nemzetgazdaság. Egy hagyományos európai kapával egyszerre néhány centimétert lehet leásni. A grúziai esetből három dolog mindenképpen következik. A grúz kapák nem kompatibilisek a világ többi részén gyártott kapákkal. 2. Felettébb jó erőnek örvendenek a grúziai nyugdíjasok, ha egy 75 éves néni is képes ekkora erővel lesújtani. 3. A grúz nyugdíjasok sokat tanulhattak a színes fémekről az egyetemeken, ezért pontosan tudják, hogy hol és mikor érdemes kapálni. Retek április 7-e, borsó május 2, cinnober június 4, réz augusztus 8, és így tovább. További folyamán. A néni nyilván még soha nem internetezett, hiszen képes volt megismerni a kapát és használni, míg ha élete internet közelben telt volna, hájasan elgyengülve, eszébe sem jutott volna színes filmet keresni, főleg, hogy az utóbbi is ott van a számítógépében. A grúz internetkábelek túlságosan a felszín közelében vonulnak a jelek szerint, tiszta szerencse, hogy vakondokok, giriszták, illetve az üregi nyulak és a kígyók nem tettek kárt bennük eddig. A nyulak valószínűleg csak az íze miatt nem rágták szét a kábelt, amely ott függ valószínűleg lakályos üregeik mélyén, a nyulak pedig röhögnek a rajtuk terjedő szexuális tartalmak primitívségén, látván az emberiség elmaradottságát e téren magukhoz képest. D változat. Valójában nem ez történt, és nem így, de ismét politikai játszma áldozatai a kis nyugdíjasok Grúziában. E változat. Forradalom készülődött, és okolva az arab tapasztalatokból a vezetés még idejekorán leválasztotta az országot a hálózatról. Ehhez a grúz parlament épületében lévő csatlakozót kellett csak széthúzni, mely történetesen a 75 éves takarítónő Judmilla Grishenkova öltözőjében húzódott. F változat. Valóban véletlen történt, de a 75 éves takarítőnő kapája lesújtás közben akadt bele a felette húzódó kábelbe, tehát semmilyen leásásról nem volt szó. G változat. Az ok hátterében valójában a helyi rendőrség állhat, amely megpróbálta a teljes internetet felgöngyölíteni, és végül konklúzióként megállapíthatjuk, általában, ha történik valami Grúziában, biztos, hogy ott is a nyugdíjasok okozzák. A Commodore 64-es már megint támad, és minden tizedik magyar netező idióta. Erről is beszél a hírsziporkákban Dragon György. Bár a kettő nem függ össze, de a Commodore 64 talán új gép lesz. Közösségi a netes közösségi vásárlás? A friss kutatásról Kuruc Imre számol be nekünk. Utána Pintér Roberttől pillanatfelvétel következik az okostelefonpiacról. Jönnek az újdonságok az Ubuntu-val Borek Andrástól. Az új verzióban a programokat telepítés nélkül is kipróbálhatjuk. És végül a nosztalgia kedvéért megidézzük a kvarc játékokat Spányik Chatman Balázs segítségével. A Nintendótól az orosz klónokig minden fönn van a neten. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot. Rögtön kezdem Gróf Miklóssal, a Fanyagóval. Jó kedvet közvetítünk. Mellette Dragon György, a hírsziporkmester. Maximális tiszteletem. Pintér Róbert, az Ipsos ügyfélkapcsolati igazgatója. Jó szurkolást. Aztán Kuruc Imre, az NRC stratégiai igazgatója. Nem, fejlesztési igazgatója, de azért jövök ilyen gyakran, hogy egyszer sikerüljön kimondani. Én is köszöntök mindenkit. Spányik Csatmen Balázs. Szép jó estét. Ő a PC Tip rovatunk vezetője, és Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és ajánlom a hallgatóknak a Netidők weboldalát, netidők.hu, illetve a blogunkat netidők.poster.hu. Időről időre beszámolunk a Commodore 64-ről, mert mindig van valamilyen aktualitás körülötte. A legelső alkalommal körülbelül 12 évvel ezelőtt beszéltünk a Commodore 64-ről, akkor is volt egy újdonság. Dragon György. Gyakorlatilag még mindig minden idők legnagyobb példányszámon eladott számítógépéről beszélünk, tehát típusról, tehát félreértés ne essék, Commodore 64-esből 15-17 millió darabot adtak el uszkve, ami egy darab adott típusból a legnagyobb mind a mai napig. Így aztán mindig jön egy újabb nosztalgia hullám, mindig valaki fölvásárolja a különböző Commodore logókat, Commodore jogokat, mindig más cég továbbpasszolja ez annak, amannak. Ennek volt eredménye néhány évvel ezelőtt az összes magyar sarki fűszeresnél kapható joystick beépített Commodore 64 például, vagy hát több ilyen próbálkozás is volt. Most viszont egy nagyon érdekes újfajta dolog kerül a piacra hamarosan. A Commodore USA, amelyik most éppen az összes jogot gyakorolja, egy Commodore 64X nevű készüléket dob a piacra. Kinézetre, hogyha kicsit olyan 5-6 méterről nézzük, úgy néz ki, mint egy klasszikus Commodore 64-es, csak az látszik rajta, hogy a jobb oldalán meg a bal oldalán is fekete sávok vannak, ahol ugye a klasszikus gépnek nem volt semmi. Tehát úgy néz ki, hogy egy jó vastag billentyűzet, ugye egy a 4-5 centi magas. A klasszikus Commodore 64-es egy jó vastag billentyűzet. Itt most a bal oldalra beépítettek egy Blu-ray meghajtót, jobb oldalra a memóriakártya olvasókat, és hogyha megfordítjuk a gépet, a hátoldalán van egy ventilátorhely, ahol ugye szellőzik az alaplap, ami benne van, meg az egyéb eszközök. És se volt az eredetiben. Nem, hát persze, hogy nem volt, és van rajta a HDMI, DVI, VGA csatlakozó, 4 USB csatlakozó, hangkimenetek. Tehát azért elég szépen felszerelték ahhoz képest, amilyen eredetileg volt. Hát ugye az eredeti Commodore 64-esen jobb oldalon voltak a joystick. Igen, meg a bekapcsolók. Tehát meg jobb oldalán azért volt. Jobb oldalán volt, de most azért nagyobb az a sok memória olvasó cucc. Első látásra tényleg olyan, mint az igazi, amikor a billentyűzetet megnézik, akkor azért már kiderül, hogy nem teljesen ugyanarról van szó. Ennek ellenére a billentyűzetet gyártó Cherry gondosan ügyelt arra, hogy mikrokapcsolókat tegyen minden egyes billentyű alá, hogy ne a mai korszerű PC-s billentyű hangja legyen, hanem az a bizonyos Commodore 64-es klattyogó hang. Tehát, hogy meglegyen az illúzió. És a dologban az az érdekesség, hogy ez egy kétmagos Intel Atom Procis alaplap, ami ebben a gépben van. Ez egy gyakorlatilag egy ilyen HTPC jellegű története, egy Nvidia Tegra chipsetes, tehát lehet vele HD-s videókat nézni, tévére lehet rácsatlakoztatni, stb. Stb. De ami a lényege, hogy van benne egy Commodore 64-es emulátor, Ubuntu Linux operációs rendszerre megy a történet, és hogyha azzal bootolunk, van egy Commodore gomba az elején, és ha azt lenyomva tartjuk, miközben bekapcsoljuk a gépet, akkor az emulátor indul el, és gyakorlatilag akkor úgy tudjuk használni, mintha egy Commodore 64-es lenne. A különbség csak az, hogy nem kezeli a klasszikus Commodore 64-es perifériákat, tehát nem tudjuk a régi lemezmeghajtót, meg a kazettás egységet csatlakoztatni, hanem a memória kártyaolvasókról, illetve a belső merevlemezről tud adatokat szedni. De futtatja régi játékokat? Igen, összehasonlításképpen durván egy DVD-n gyakorlatilag majdnem az összes valaha megjelent Commodore 64-es játék elfér. Tehát azért ennyirével legyünk tisztában azzal, hogy itt miről beszélünk, de hát az internet tele van olyan honlapokkal, ahonnan ezeket a játékokat le lehet tölteni. Érdekes a dolog sokféle szempontból, főleg azért, mert ez egy többféle konfigurációban megvásárolható készülék. 600 és 900 dollár között van a legalacsonyabb és legmagasabb konfigurációja. Egyébként itt mindenkit most bólogat, de ne felejtsük el, hogy amikor a Commodore 64-es megjelent, akkor a Commodore 64-es is ebben a 600-900 dolláros kategóriában volt a maga idejében, tehát gyakorlatilag beszéltünk arról, hogy ez nem olyan forradalmi, csak hát az a különbség, hogy most már a versenytársak azért sokan vannak, és sokkal nagyobb teljesítményt is képesek nyújtani. Ami a nosztalgia kedvelőknek az érdeklődését jelzi, az, hogy a cég igazgatója azt nyilatkozta akkor az érdeklődés, hogy másodpercenként 5-en regisztrálnak náluk. Hát ebből ki lehet számolni, hogy várhatóan mennyi potenciális vevőjük lesz, és a termékvonalnak van két másik készüléke is, én ezen akadtam ki igazán. Tehát az, hogy Commodore 64X néven piacra adnak egy számítógépet, az egy dolog. Egy régi számítógépet, amit Commodore Phoenix néven már próbáltak eladni, most képzétek el, Commodore VIC-20 néven próbálnak forgalmazni. Volt egy ilyen masina, a VIC-20-as. És ennek a kis tesóját Commodore VIC-20 Slim néven. Itt tart a dolog, és hát bejelentettek egy HTPC sorozatot is, Amiga 1000, Amiga 2000 és Amiga 3000 néven. Na itt kezdett, én már élesítem a kaszát, és már azt hiszem elindulok majd a Commodore USA főhadiszállása felé, hogy gyerekek, ezt nem kéne erőltetni, ezt a dolgot, hogy az Amiga márka ne lett, ezt főleg létező, mert ha Amiga 1000-es ugye létezett, 2000-es, 3000-es létezett, csináljanak 3500-ast vagy 5000-est, mit bánom én. De ne a létező márka neveket, meg létező gépeket próbálják el PC-ként eladni. De te nagy amigás vagy, tehát hogyha ebben az Amiga utódban is van egy Amiga emulátor, akkor ez kell neked? Semmiképpen, hát én otthon a saját PC-ben is futathatok Amiga emulátort, ha akarok, de nem véletlenül van nekem a szekrényeimben 6 eredeti Amiga, tehát ez, azt hiszem ezzel elmondtam mindent. Minden esetre tényleg az egész világot körbefutotta ez a hír erről az új masináról, tehát biztos, hogy elég sok média felhajtás lesz körülötte, és valószínű, hogy lesznek belőle eladások, sőt, talán Magyarországra is eljut néhány darab, hogyha eljut ide hozzánk is, el fogom hozni. Isten bizony, megmutatom mindenkinek. Azt mondtad délután, hogy minden tizedik magyar netező idióta, és a vírus helyzetre utaltál ezzel. Hát direkt ő, hogy Kuruc Imre itt van közöttünk, mert azt hiszem, hogy ő nekik volt közük ehhez a történethez, hogyha így jól hallottam félfüllel, mármint nem az, hogy idióták a magyar internetezők. Azt hanem hittem, hogy itt tizen vagyunk, és engem hanem az, hogy a felmérés eredményei, amik kijöttek volt, ezt ti készítettétek ezt a felmérést, vagy? Igen, az ISZET megbízásából mi. Tehát a dolognak az a lényege, hogy annak ellenére, hogy figyelmeztet a vírusírtó program, minden tizedik magyar ezt vagy nem veszi figyelembe, vagy kikapcsolja a vírusírtó programot, amikor olyan internet oldalra sikerült rászörfölni, ami veszélyes, vagy ami vírusokat tartalmaz, vagy ami esetleg nem megbízható tartalmakkal lehet tele. Magyarokat nem érdekli, ők okosabbak, kikapcsolják, nem törődnek vele. A részleteket akkor Kuruc Imre. De nagyon sok részlete ennek nincsen, az ISZET-nek rendszeresen minden hónapban felteszünk gyakorlatilag egy kérdést, amelyet ők állítanak össze a havi rendszeres omnibusz kutatásunkban, ami az internet azokra reprezentatív, és ebben szerepelt ez a kérdés. Szerintem te jobban tudod az eredményeit, mint én, hiszen ott vannak előtted, de valóban ez volt a konklúzió. Azt kérdeztük meg, hogy egy ilyen esetben, egy ilyen szituációban mit tesznek, vajon a figyelmeztetés hatására elállnak az oldal megnézésétől, vagy mégiscsak megnézik, esetleg teljesen ki is kapcsolják a vírust. Akkor mondom a konkrétumokat. Tehát a következő programok, illetve fájlok a nagyon csábítóak. Lopott szoftver vagy hozzátartozó törés. Random ismerőstől érkező csöppet sem vicces PPT fájlok, és ebben ez a lényeg, a csöppet sem vicces. Lopott per ingyenes pornó. Bármilyen illegális szoftver vagy tartalom. És képzeljétek el, hogy a reprezentatív felmérés azt támasztja alá, hogy a fent említett tartalmak célközönségére, a 18-29 évesekre a legjellemzőbb a szoftverek kikapcsolása, ők 17% korban vannak a tömegben, míg a legidősebb korcsoport, a legóvatosabb, ők szinte nem is kapcsolják ki ilyen esetekben, hanem elhiszik a figyelmeztetéseket. Egyébként inkább a férfiak tartják fölöslegesnek ezt a védekezést, hogy mik vannak, és 15%-uk indít el vírusosnak jelzett fájt, míg a nőknek csupán 6%-a vállalja ezt a kockázatot. Egyébként az én ismerősi körömben, illetve a rokonságomban kettő ilyen eset van, mind a kettő hölgy, illetve van még egy ismerősöm, egy férfi ember, Spányik Balázs, aki kikapcsolja a vírusvédelmet a gépén. Nem teszi föl, tehát nem kikapcsolom, szó nincs róla, nem használok, én már a 3 éve. Pornó? Vagy mi van emögött? Lopott szoftverek? Melyikből sorolnád be magát? Van saját vírusírtott bár Spányi. Egyszerűen a hülyék közé sorolom magam, de nem, szó nincs róla. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogyha az ember ért hozzá, és van megfelelő önuralma, meg ő uralkodik a számítógép fölött, és nem a számítógép uralkodik fölötte, tehát azok a dolgok történnek a gépen, amit én szeretnék, akkor nincsen szükség vírusírtóra. Te nem kattintasz ilyen linkekre, mint amit Gyú mesél? Igen, én nem kattintok ilyen dolgokra egyáltalán. Egyébként még gyújtól kérdezni, hogy van esetleg nemzetközi összehasonlítás, mert nem csak az érdekes, hogy a magyarok mit tesznek, hanem mondjuk a németek vagy a franciák mennyiben más, hogy gondolkodók számítás technikailag felhasználás szempontjából. Na most fogtál meg, fogalmam nincs róla, hogy van. Biztos, hogy létezik. Én is nézek itt balra, de szintén ugyanezt látom. Tehát én biztos, hogy ezt kutatják és keresik, mert évek óta beszámolunk ilyen jellegű kutatásokról, rendszeresen pont ilyen vírus, főleg a Symantec szokott készíteni ilyen felméréseket vírusfertőzésekkel és egyebekkel kapcsolatosan. De én nem hiszem, hogy a nemzetközi átlagtól annyira nagyon elütnénk, maximum annyiban, hogy a illegális tartalmak magyarországi internetes forgalmazása azért a nemzetközi átlag fölött van, tehát valószínű, hogy így a vírusoknak az elterjedtsége is. És az biztos, amit minden biztonsági szakember szokott ebben a stúdióban is hangsúlyozni nálunk, hogy a legnagyobb biztonsági kockázat maga az ember. De van még egy hírünk, kedves Gyúmester, táblagép lesz a PlayStation-ben. Nemrégiben egy táblagépes szekciót tartottunk itt a műsorban, itt adtuk körbe a nagyon drága és nagyon olcsó táblagépeket az asztal körül, akkor pont ez a Galaxy pont nem volt itt, ami most itt az orrom előtt van. Minden esetre az egyik legnagyobb gigász, aki eddig még nem készített táblagépet, és sokan kérdezték, hogy vajon miért nem, meg hát ők mikor fognak csatlakozni, a Sony hirtelen úgy néz ki, hogy beáll ebbe a sorba, és ők is táblagépet fognak készíteni, méghozzá egy nagyon érdekes koncepció az övék, egy PS3 konzolon és Tegra chipes táblagépen egyaránt futó játékot mutattak be. Ez azt jelenti, hogy ők egy olyan készüléket próbálnak kifejleszteni, ami sokkal hangsúlyozottabban játékgép, mint amilyenek a mostani táblagépek. A dolognak az adja a lényegét, S1 a kódneve, gondolom Sony 1, fantasztikus nagy fantáziadús dolog. 9,4 hüvelykes kijelzője lesz, egy Android 3.0 Honeycomb fut rajta, és úgy alakítják át a grafikus kezelőfelületet, hogy minden a játéknak legyen alá rendelve, és ehhez még egy Curiosity nevű tartalomszolgáltatást is adnak a géphez, amelyen keresztül könyveket, zenéket és filmeket is lehet majd nézni. És megöli a macskát. És megöli a macskát, igen. És ezen kívül játékokat is. És ami itt jön a lényeg, figyeljetek oda, a kütyűn előre telepített PS1-es, tehát a PlayStation első változatának játékai lesznek, illetve az infravörös irányítóján keresztül Bravia televíziókat lehet vele távvezérelni, hogy ezekkel lehet kölcsön hatásba lépni vele, és a PlayStation 3-mal, a konzollal is lehet kommunikálni. Tehát elképzelhető az a játék, amelyet elkezdek játszani a PlayStation 3-on, utána áttöltöm a tartalmat a táblagépemre, azzal megyek a buszon, vonaton, villamoson, repülőn, játszom tovább, hazamegyek, tovább töltöm mondjuk a televízióra, a Bravia távirányítóval, televízió áttölti a PS3-ra, az áttölti a hűtőszekrénybe, utána a mosógébe, Gróf Miki megírja a fanyalgot róla, hogy végén már az önműködő kutyapórázzal is játszunk. És így biztos, hogy nem jut eszedbe kimenni kapálni. Hát az biztos. Optikai kábelt meg pláne. Szeptemberben fog a tablet megjelenni, egy wifi-s verziója lesz $600 körülbelül, drágább lesz a mostani iPad-nél. Hát ami azért érdekes, mert ugye az iPad-re is rengeteg játék van, és most jelentették be az Unreal Engine-nek a legújabb változatát, ami az egyik legjobb ilyen játékkészítő motor, ami nem csak az iPad-et, hanem az Androidot is támogatja. Tehát elég nagy lesz a konkurencia. Én megint attól tartok, hogy a Sony a szokásos hibát követte el, elkésett. Mondjuk meglátjuk, mert a PS1-nek a játék választéka nagyon nagy, tehát ott rengeteg játékról van szó, amit ez a gép futtatni fog, és gondolom ezeket $1-2 fogják adni, tehát olcsón, meglátjuk, ezt még nem tudni. $600 nem kevés egy tabletért, még ha jó, akkor sem. Egy friss témáról fogunk beszélgetni Kuruc Imrével, mégpedig a netes közösségi vásárlásról. Kezdjük szerintem onnan, hogy miről van itt szó. Ez egy közösségi szolgáltatás? Tulajdonképpen, hogyha a közösségem egymást ismerő embereket értjük, akkor nem igazán. Inkább itt egy csoportos kedvezmény igénybevételéről van szó vásárlás során. Ez egy elég új dolog. Magyarországon azt hiszem a tavalyi év ősze környékén jelentek meg az első olyan weboldalak, és azóta már elég sok van, amelyek kifejezetten erre szakosodtak. Egyébként az internetezők többsége sincs tisztában ennek a fogalomnak a jelentésével, sőt, nagyjából olyan 30%-uk igazából nem is hallott még erről. Ami érdekes egyébként, hogy mi azért rutinosan végezzük a felméréseinket, tőlük is megkérdeztük, hogy például ezeket az oldalakat ismerik-e, vagy használják-e, és kiderült, hogy vannak olyan közösségi vásárlók, akik vásároltak már ilyen módon, de nem ismerik ezt a fogalmat. Tehát az, hogy valaki nem ismeri, nem jelenti azt, hogy mondjuk az attitűdje is olyan lenne ez iránt, hogy nem érdeklődik. Meg nem utasítja el. Tehát ugye itt arról van szó, hogy egy csoport összeáll, és ők egyszerre vesznek meg valamit, egy árut vagy egy szolgáltatást. Olyan nagyon nem kell összeállniuk, ugye regisztrál valaki egy ilyen honlapon, jellemző az, hogy e-mailben megkapják utána az aktuális akciót vagy kedvezmény lehetőségét, de nagyon sokan közösségi oldalakon is értesülhetnek erről, vagy sokan vannak, akik barátoktól ismerős, mert felhívják egymás figyelmét már erre, akik rendszeresen szoktak ilyen módon vásárolni. Utána, ha valamelyik akció érdekli, akkor gyakorlatilag erre jelentkezik, és ha összejön 10-20-30 attól függően, hogy hány jelentkezőre van szüksége, ennyi jelentkező összejön, akkor automatikusan levonják az ő bankkártyájáról, bankszámlájáról az összeget, és megkapja a kupont. Tehát itt a csoport gyakorlatilag egymás számára ismeretlen embereket jelent. Én magam nem nagyon szoktam ilyen módon vásárolni, de szerintem nem szokott azzal gond lenni, hogy nem jön össze a kellő számú érdeklődő egy-egy izgalmas, többnyire szolgáltatás iránt. Főleg, hogyha népszerű szolgáltatásról van szó, miket vesznek ilyen módon igénybe a felhasználók? Hát többnyire azokat, amire lehetőség van. Itt ugye alapvetően bár már termékeket is értékesítenek ilyen módon, de többnyire szolgáltatásokról van valóban szó. Az éttermi fogyasztás lehet, ezt vették egyébként eddig a legtöbben igénybe. Én amikor éhes vagyok, akkor bemegyek az étterembe, és akkor akarok enni, nem akarok bevárni 10-20 embert. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy keresletet generál egy ilyen szolgáltatás, és végeztünk erre vonatkozóan egy felmérést, azt látjuk egyébként, hogy az internetezők 8%-a nagyjából az, aki már kipróbálta ezt a szolgáltatást, nagyon sokan még csak egyszer, vagy egyszer-kétszer éltek a lehetőséggel, de feltételezem, hogy ez tényleg egy olyan szolgáltatás, vagy egy olyan lehetőség, amit minél többen fognak kipróbálni, és aztán rászoknak adott esetben. És úgy tűnik, hogy ez tényleg keresletet generál, tehát a nagy többség ezeknek a vásárlóknak olyan szolgáltatásokat próbál ki, amit egyébként lehet, hogy nem próbálnak ki. Adott esetben elmegy egy olyan étterembe, ahova nem menne el, de most megbolondítja a kedvezmény, és azt mondja, hogy egy 50%-os kupon ellenében érdemes kipróbálni. És éttermi fogyasztás mellett szépségápolási szolgáltatásokat, egészségügyi szolgáltatásokat, sport, illetve szabadidő szolgáltatásokat lehet igénybe venni. És hát úgy tűnik, hogy tényleg akik élnek ezzel a lehetőséggel, azok nyitottak az újdonságokra. Én úgy látom azok hozzá a változást, hogy naponta már nem csak egy-két ilyen ajánlat jön, hanem 10-15-20. Tehát, hogyha én azt tervezem, hogy a héten jó lenne elmenni egy étterembe, akkor már bejön az a 7-8 ajánlat, ami alapján eldönthetem, hogy el akarok-e menni. Itt nem arról van szó, hogy jön egy ajánlat, hogy csütörtök este 50% a ripityom étterembe, és akkor vagy akkor megyek, vagy nem, hanem úgy is jönnek az ajánlatok, minden napra jön 2-3-4-5, és akkor, amikor kedvem támad, vagy el akarom vinni a páromat, vagy a barátaimat, akkor lecsapok arra, és pont ott van, és ajánlják, és szuper. És ezek nem feltétlenül időpontra szólnak, tehát mondjuk egy hosszabb időtartam alatt veheti valaki igénybe, tehát még csak az sincsen, hogy aznap este nem ér rá, és tényleg azért itt már tucat szám vannak ilyen honlapok Magyarországon. Ha valaki mindegyikre feliratkozik, akkor valóban gyakorlatilag ellepik az ajánlatok. Ennek ellen azt látjuk a kutatásból, hogy azért akik élnek ezzel a lehetőséggel és szoktak így vásárolni, ők is azért ilyen többnyire 2-3 oldalra regisztrálnak be. Ennél többre nem nagyon. Akkor ebben a szolgáltatásban nem jellemző azt, hogy egymást értesítik a felhasználók, hogy gyere még te is, és akkor már megleszünk 8-an, megleszünk 10-en, pont annyian, hogy megkapjuk azt a kupont. Lehetséges, hiszen ugye azt látjuk, hogy barátok ismerősöktől azért sokan értesülnek az akciókról, tehát nyilván főleg egy olyan esetben, amikor tényleg fontos, hogy összegyűjjön időre a létszám, és még esetleg rosszul áll. Ugye ezeken a honlapokon követni lehet, hogy megvan-e már a kellő létszám, esetleg hány fő hiányzik, még ilyen esetben lehet szó arról, hogy ismerősök próbálják egymást rávenni, hogy ők is csatlakozzanak, de önmagában a szolgáltatás igénybevételének ez egyáltalán nem feltétele. Arról lehet-e beszélni, hogy milyen felületeken terjed ez a fajta közös vásárlás, vagy csoportos vásárlás? Vannak-e ennek speciális weboldalai, vagy az ismert közösségi oldalakat használják erre? Nem, hát alapvetően vannak ugye erre szakosodott weboldalak, itt mondjuk a Kuponvilág és a Bónuszbrigád a két legismertebb. Ugye a Bónuszbrigád gyakorlatilag az egyik első ilyen oldal. Ezeket azt lehet mondani az internetezők, ha nem is többsége, de ilyen kb. 40%-a ismeri, és hát ezekre az oldalakra is regisztráltak be a legtöbben, és vásároltak is ezeken keresztül a legtöbben. De tényleg én magam is meglepődtem a kutatás kapcsán, hogy mennyi ilyen oldal van már, amelyeknek a nevét sem hallottam még. Két dolgot fűznék hozzá. Az egyik az, hogy most jöttem le mind a kettőről. Tavaly december óta kísértem figyelemmel őket, és gyakorlatilag azzal a módszerrel, hogy ők minden reggel beküldik nekem az aznapi aktuális ajánlatot. És egészen április elejéig egy olyan volt, ami érdekelt volna. Tehát klasszikusan tényleg olyan jellegű szolgáltatások, hogy műköröm, wellness, uszoda. És nem kellett műköröm, Balázs. Igen. Tehát tényleg gyakorlatilag mondjuk 100-ból egy az, ami ténylegesen érdekelhet. Ez az egyik része a dolog. A másik rész az, hogy mint téma nyilván fölmerül az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó embereknek a fejében is, hogy mi ez, és hogy egyáltalán hogyan álljunk ehhez hozzá, és téma is volt egyébként a Szövetség az elektronikus kereskedelemért klubnak az egyik ülésén. És egyelőre úgy tekintünk rá, mint egy éppen felfelé fújódó lufira, tehát valószínűleg még nagyon sokan fogják ezt felfedezni és részt venni benne, mert ezek a szolgáltatások akár tényleg szólhatnak nagy tömegű emberhez is. Az egyetlen probléma az, hogyha kapok egy olyan kedvezményt, amivel elmegyek mondjuk egy adott étterembe, és mondjuk 60%-kal olcsóban tudok vacsorázni valahol, soha többet nem fog oda visszamenni, hogy azt a 60% nélkül vacsorázzak még egyszer. És itt van az alapvető rákfenéje talán az egész közösségi vásárlásnak, hogy nem produkál ismétlődő vásárlást, vagy ismétlődő igénybevételét az adott szolgáltatásnak. Tehát, hogy mondjam, szolgáltatói szempontból ez valahol véges lesz. Kutató is ezt érzékeli? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt mi szándékosan megkérdeztük a felmérésben, és azért nem teljesen ezt tapasztaltuk. Ugye egyrészt valóban ez 8%-áról van szó az internetezőknek, azért ez még nem egy hatalmas tömeg. Nyilván ők eleve az újdonságokra nyitottabbak, talán könnyebben elcsábulnak, és valóban igénybe vesznek olyan szolgáltatásokat, ez is látszik a felmérésből, amit amúgy nem biztos, hogy igénybe vennének, meg talán el se gondolkodnának rajta. Sokan azt gondolják, hogy ezzel ők valójában spórolnak, de azért, ha megkérdezzük, akkor mondjuk minden negyedik ilyen vásárló azt mondta, hogy tulajdonképpen ő többet költ azóta ezekre a szolgáltatásokra, amióta kedvezményesen vásárolhat ilyeneket. És amit Balázs felvetett kérdés, arra válasz az, hogy azt láttuk, hogy nagyjából a többség ezeknek a vásárlóknak talált már olyan helyet, ezeknél a vásárlásoknál, ami annyira szimpatikus volt neki, hogy elgondolkodott már azon, hogy esetleg visszatérjen, és minden ötödik ilyen vásárló már vissza is tért legalább egyszer arra a helyszínre, ahol igénybe vett ilyen szolgáltatást, tehát ez valóban keresletet generál, és akár hosszabb távon is lehet ilyen hatása. Nyilván a kereskedőknek, szolgáltatóknak az lehet az érdeke, az lehet ebben az üzlet, hogy tényleg hosszabb távon vevőket, illetve igénybevevőket, ügyfeleket szerezzen magának. Nyilván mindenkit nem fognak tudni így megtartani, de lehet egy olyan kisebb szegmens, amely akár visszatérő vendég lehet. Én is egy-két oldalt megnéztem, mégként vannak aggregátor oldalak is, amiről még nem beszéltünk. Tehát olyan oldalak, amik összegyűjtik ezeknek az oldalaknak a kínálatát, tehát nem kell feliratkoznod 15 helyre, meg 15 e-mailt kapni a postafiókodban, egyszer fölmész arra az egy darab oldalra, ami kilistáz az összes aktuális ajánlatot. És én azt figyeltem meg, hogy sok esetben olyan szolgáltatásokat kínálnak, ahol tulajdonképpen szabadon áll a kapacitás. Tehát mondjuk egy műkörömszalon, vagy egy hotel, vagy egy étterem, ahol úgyis ott kell tartani ugye a pincéreket, a szakácsot, mindenkit, és ha üresen van az étterem, akkor is viszi a pénzt. Tehát még féláron is érdemes megtölteni a helyet. Tehát szerintem van egy ilyen fajta húzó hatása a vállalkozóknál. A másik, ami nagyon érdekes, hogy ez a 8%, ez egy elit kör, tehát ez az internetezőknek az innovációkra érzékeny, kicsit nyitottabb része. Tehát ha ott sikerül megszólítani embereket, akkor ők nyilván ezt tovább fogják osztani, meg fogják mondani az ismerőseknek, kiírják a Facebookra, tehát hogy egy ilyen szájreklámot is csinálnak. Tehát van mögötte valószínűleg egy ilyen fajta elképzelés. Tehát egyrészt ugye kényszer, mert valahogy el kell adni a szolgáltatást, mikor nincsen válság közben ugye vevő, másrészt meg valami fajta innováció. Jó, tehát szerintem ez is hajthatja a vállalkozásokat ebbe az irányba. Érdekes elgondolkodni azon is, hogy ugye a tudati keresztmetszetünk végül is mennyire véges, amelyel szemben a kínálati keresztmetszet óriási. És ennél jobb és ennél direktebb mézes madzagot, mint hogy egyértelmű árengedményed van, ha nem lehet igazán elhelyezni valakinek a fejében. Még ha nem is megy vissza, az, hogy tudatilag benned lesz a műköröm. Voltam egyszer Hamburgban már február elején, vagy március elején is. Hihetetlen volt látnom azt, hogy a barátaim, a német haverjaim, a saját állásukról mosógépeket forgalmaz az egyik gyerek, úgy beszélgettek velem, mintha egy reklámriport közepén lettünk volna. Nagyon izgalmas lesz, hogy ez ilyen bónuszbrigádok és egyebek mennyire fogják áthatni adott esetben az emberi kapcsolatainkat, ha bármilyen szinte kihatásra lesznek, mert te mondjuk Mr. Spányik normális és hidegvérű ember vagy, de mi Kovács 2 Gézáné, el tudom képzelni, hogy ennek révén először fogyasztói érdekcsoportban érzi magát otthon, majd lesz a fogyasztói érdekcsoportból egy felszínes, majd egy mélyebb emberi kapcsolatú érdekcsoport, akik lehet, hogy mindig ugyanabban az étteremben fognak megemlékezni az első nagy klattyintásról. Egyébként az adatokból ilyesmire nem lehet következtetni, vagy ez nem ezt célozta, hogy ilyen típusú kapcsolódások elindulnak a felhasználók között? Már hogy tényleges közösségek alakulhatnak ki. Ezt nem vizsgáltuk, de ugye mivel itt maradjunk egy éttermi fogyasztásnál, gyakorlatilag én megrendelek, vagy megvásárolok egy ilyen kupont, és azt felhasználtam mondjuk a következő 2 hónapban, viszonylag kicsi a valószínűség, hogy pont azokkal fogok együtt vacsorázni, akik az interneten számomra ismeretlen ugyanezt a kupont megvásárolták, úgyhogy azért ennek kicsi az esélye. Ennek egy ilyen valódi csoportos kedvezmény esetén lehetne relevanciája, de itt ilyenről azért általában nincs szó. Ti folytatni fogjátok ezt a tematikát, vagy ennek a tematikának a kutatását, vagy pedig érzékelhető ebben valamilyen trend? Tehát, hogy érdemes folytatni, vagy sem? Szerintem mindenképp érdemes megismételni mondjuk egy fél év múlva ezt a felmérést, hiszen ahogy itt Balázs is mondta, lehet, hogy ez valóban egy ilyen felfújódó lufi, hogy hihetetlen nagy érdeklődés jelenik meg iránta, illetve hát azt is érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk akik már kipróbáltak, ugye sokan vannak, akik egyszer vagy kétszer vásároltak ilyen módon, úgyhogy itt még azért annyi idő nem telt el ezeknek az oldalaknak a megjelenése óta, tehát nem lehet tudni, hogy ez valóban azt jelenti, hogy valaki egyszer kipróbálta és ennyi volt, vagy esetleg azóta nem talált újabb ilyen ajánlatot, úgyhogy érdemes azt is megvizsgálni, hogy akik egyszer kipróbálták ezt a dolgot, azok mennyire ragaszkodnak hozzá, mennyire próbálnak újabb ajánlatokat is ilyen módon vadászni. Én annyiban tudok elképzelni közösségépítő jelleget, hogyha mondjuk Kovács 2 Gézáné étterme részt vesz az akcióban, és mi ezt szeretjük és ízlett, akkor a Facebookon lájkoljuk a Kovács Géza 2-né étterme csoportot, és legközelebb, amikor van ilyen kedvezmény, akkor már szólnak a többiek, akik szintén a csoportban vannak, hogy hello, srácok, kedvezmény van, gyertek Kovács Gézáné 2 éttermébe, mert akkor megint eszünk egy jót, és akkor bizony spontán kialakulhatnak ilyen kisebb közösségek, de nem attól, hogy ott ülünk és leszólítgatjuk egymást, hogy te is a Facebookra vagy? Nem, én a bónuszbrigádra, nem is érdekel. Hanem hát a Facebookon elkezdünk beszélgetni, megtárgyaljuk, hogy a hagymás rostélyos igazi volt-e, vagy netán jobban hasonlított egy paprikás krumplira. Ebből esetleg kialakulhat valami. Nem lehet tudni, hogy bármit hozhat a jövő, tényleg lehet, hogy lesznek ilyen kuponbarátságok, tehát ez a... Kupon akiket a kupon hozott össze. 50%-os haverok vagyunk. Az okostelefonokról fogunk most beszélgetni újra, és friss adataim vannak az Ipsos jóvoltából. A 18 évesnél idősebb internetezők 24%-ának van jelenleg okostelefonja Magyarországon, míg a többiek közel fele 47% szeretne okostelefont a jövőben, de több mint a felük 53% elutasítja az áttérést. Pintér Róberttel beszélgettünk a Smart Mobile 2011 konferenciáról, amiről te tudósítottál is a Twitter oldaladon. Jó sűrűn, tehát sok hír. Igen, ott ültem az első sorban, vártam, hogy sorra kerüljek, és közben nyilván nem mondom, hogy unatkoztam, hanem élveztem, és a Twitteren beírtam 140 karakterben, ami éppen izgalmasnak tűnt. Idézek egyet, például egy év alatt az Android vált a legismertebb mobil operációs rendszeré idehaza. Mi a helyzet az egész piaccal kapcsolatban, mert azért van itt iPhone is, meg most már megjelenik lassan a Windowsnak a mobil operációs. A Windows Phone, hallottam egy kerekasztal beszélgetésen, hogy soft launch állapotban van, ezt ott tanultam, ezt a kifejezést, és nagyon megtetszett. Ez azt jelenti, hogy ugyan már elindult és lehet kapni, de még nincsen lokalizálva, tehát nem hivatalos. De nem sokára az lesz, és lesz benne copy-paste is, ezt külön kiemelték, mert ugye nem volt benne copy-paste, ahogy az iPhone-ban sem, és egy iPhone guru megkérdezte, hogy nem piszkálódás volt, de kérdezni, hogy esetleg lesz-e copy-paste a Windows Phone-ban. És most az örömhír, hogy lesz benne copy-paste, meg még sok minden más is. Talozzuk még a híreidet, mert van itt érdekes, például, hogy egy átlagos iPhone felhasználónak 108 alkalmazás van a mobilján. Igen, de ezt egy egy finn, a Sanomának dolgozó, tulajdonképpen holland szakember, azt hiszem holland piacra vonatkozóan mondta iPhone userekre, és ő azt is megegyezte, hogy kicsit félelmetes nekik, mint hagyományos média vállalkozásnak, hogy az emberek olyan sok időt töltenek el a telefonjukkal. Tehát készülniük kell úgymond erre a korszakra, amikor minden információ digitális lesz, és nem lesz olyan, hogy külön, hogy tévé, meg rádió, meg internet, meg mobiltelefon, már mindegyikben tulajdonképpen adatokhoz lehet majd hozzáférni, csak különböző méretű képernyőkön. Aztán van itt egy kritika is, amit idézel Angel Data. Mindegyik mobilos operációs rendszer rossz, de az iOS a legkevésbé rossz. Igen, az a kerekasztal beszélgetés volt, ahol összeeresztették az androidos, az iPhone-os és a Windows Phone-os embereket. Ez egy viccnek is jó lenne, nem? És akkor az utolsó kérdés az volt, hogy mondják meg, hogy mi az, ami nem tetszik, tehát mi az, amit nem szeretnek a saját operációs rendszerükben. És akkor az iPhone gurúnak ez volt a válasza, hogy tulajdonképpen minden operációs rendszer rossz, csak a demokráciát, mint a Churchill mondott a demokráciáról, ez a legkevésbé rossz, tehát ez neki ez tetszik benne különösen. Amire jött a Twitteren egy válasz, azt hiszem írta valaki, hogy igen, és az iPad-en most fogyott le harmadszor a Twitter kliens, tehát nem tudom kiírni, hogy nekem mi a véleményem. De egyébként azt is elmondta az Angel Day, hogy készült egy prezentáció is, amit aztán nem mondott el, mert kiderült, hogy kerekasztal is nem prezentáció, amit iPad-en írt meg, és megpróbálta átjátszani egy másik Apple eszközre, és azt mondja, hogy átrakta iTunes-ba, ide húzta, oda húzta, végén nem sikerült neki az egészet megcsinálnia, és azon gondolkodott, hogy újra telepíti a rendszert, amikor vége lett a napnak. Tehát, hogy azért ott sem fennékig tejföl az élet. Egy éven belül minden második embernek okos telefonja lesz Hollandiában, de ahogy az előbb idéztem a ti kutatásotokat, Magyarországon viszont ennél egy kicsit konzervatívabb a közönség, mert több mint a fele a felhasználóknak elutasítja az okos telefont. Igen, próbáltuk ott kiszámolni, hogy mi lehet a maximum, ami egy éven belül összejöhet okostelefon elterjedtségben, és mi a mondjuk a legrosszabb szenárió. Ugye mi azt mértük, hogy 24%-nak már van, ugye ez csak az internetezőkről szól, nem mindenkiről. Egyébként az NRC mérte a 18-49 éves teljes lakosságra vonatkozott, tehát nem csak internetezőkre vonatkozott, hanem 18%-ot mértek. Amúgy, ha visszaosztjuk, hogy hány százezer ember, ez pont ugyanannyi ember, mint amit mi mértünk, csak más ugye az alapsokaság, hogy 800-900 ember körül van, akinek van okostelefonja ma Magyarországon. Az nem kevés. Az nem kevés, és egy éven belül mi azt gondoljuk, hogy ez a 22% egyébként nem csak az, akinek nincs, de akar venni, hanem akinek van, de cserélni fog. Tehát egy kicsit kevesebb, ha összeadjuk a 24-et meg a 22-t, akkor valójában egy kis átfedés. Tehát azt lehet mondani, hogy a 30 ezer forint alá tudna csökkenni karácsonyig az okos telefonoknak az ára. Most ez az az ár, amit az emberek úgy éreznek, hogy kifizettek a készülékért, tehát mondjuk fizetnek 25 ezeret, és még utána 12 hónapon keresztül 2 ezeret, akkor ők 25 ezeret fizettek, mármint ők ezt így érzékelik félig meddig. Tehát ha be tud esni ide az okostelefon ár, akkor az embereknek a kétharmada, amikor cserél telefont, akkor okostelefont fog venni, és egyébként ez a lecserélési idő, ez olyan 1,5-3 év a legtöbb embernél. 3% olyan ember van, aki rendszeresen egy éven belül cseréli a telefonját. Tehát azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 1,5-3 éven belül az embereknek a túlnyomó része a lecserél a telefonját, és ennyiért kap, akkor ilyet fog vásárolni. Tehát mi azt satszoltuk, hogy egy éven belül maximum 45% lehet az okostelefon penetráció, legrosszabb esetben olyan 30% körül, tehát valahol két adat közé lehet várni. Az okostelefonoknak a funkcióiról, újdonságairól is volt szó, gondolom én, mert hogy azt is közzétetted, hogy az új mobilos alkalmazások szuperhősökké tesznek minket, mert tudunk beszélni idegen nyelven, felismerni bármilyen zenét, stb. Igen, ez egy nagyon érdekes prezentáció volt, egy Lassi Kurki-Jarvi nevű média gurúnak az előadás volt, és ő arról beszélt, hogy milyen jó lehet csajozni az iPhone-nal, milyen jó lehetett volna csajozni, mikor ő fiatalabb volt. Hiszen fantasztikus alkalmazások vannak ezekre a készülékekre, amikkel egyszerűen tényleg olyan különleges képességre tudunk szerteni, hogy hallunk egy zeneszámot a rádióban, nem tudjuk, hogy mi az, egy pár másodpercet befogunk a telefonunkkal, és már is megmondjuk, hogy hát ez az, ami, és akkor én ezt nagyon jól tudom. Vagy például repülőgépeket lehet, ez a flight control, tehát a repülőgépeket lehet látni a radaron vagy képernyőn, akkor beleköhögünk a készülékünkbe, és megmondja, hogy mi a bajunk, akkor lefényképezzük a vérünket, és analizálja. És ehhez hasonló, és ezek nem csak blőd alkalmazások, hanem valódi alkalmazások. És egyébként volt egy év alkalmazás a díjátadó is, nekem nagyon tetszett egy alkalmazás, Windows Phone-ra fejlesztették magyarok, sajnos nem ez nyert. Cocktail Flow néven működik, van egy nagyon csicsás kis képernyő, megkérdezi, milyen pia van otthon, szépen bekattintod az üres üvegeket, akkor megtölti azzal a színű italal, ami egyébként ahogy kinéz, és aztán megmondja, hogy ezekből az italokból te most mit tudsz magadnak otthon kogyfasztani pillanatokon belül. Hát az Ubuntu az időről időre visszatér ebbe a műsorba. Gondolom, hogy azért, mert Borek Andrásnak az egyik szívügye ez az operációs rendszer, igaz? Hát meg azért, mert a Linuxok közül ez a legelterjedtebb. Fontossá vált, ugye, az elmúlt 2-3-4 évben. Talán a legfontosabbá a Linux disztribúciók közül. Hát azt lehet mondani, hogy átvette gyakorlatilag az uralmat ebbe a szegmensbe. És havonta nagyjából egyszer mindig hozol valamilyen győzelmi jelentést, hogy most már ezt is, meg azt az akadályt is legyőzte az Ubuntu fejlesztő csapat. Most például hol tartunk? Hát most tartunk ott, hogy szerintem nem akadályleküzdésről van szó, hanem valódi innovatív fejlesztések kerültek bele az új április vége felé megjelenő változatba. Ez a 11.04, és ugye 2011 van ettől 11.04 azért, mert hogy áprilisi verzió. Ugye egy jó pár éve volt szó egy fejlesztői konferencián arról, hogy gyakorlatilag a Mark Shuttleworth az kiadta az irányt, hogy cél az Apple, azt kell felhasználói élménybe elérni, és hát ez mindenki megmosolyogta akkor, legalábbis az embereknek a nagy többsége. De kivéve téged? Én nagyon bíztam benne, hogy ez így lesz, és ők komolyan fejlesztettek is, és nagyon sok mindent tettek azért, hogy egy csomó olyan dolgot integráljanak bele az operációs rendszerbe, ami mondjuk az Apple operációs rendszerében megvolt, és az emberek ez miatt szeretik, de viszont nem álltak meg, és nem a copycat állapotában vannak, hanem csomó saját új fejlesztést is beletettek, ami a másikból hiányzik, vagy eddig még sehol nem láttuk őket, és ezeket általában jól fogadták az új felhasználók. A régi felhasználóknál itt is megvolt az, hogy néhányan húzták a szájukat, hogy na most ezt miért kellett ugyan megváltoztatni, de azt hiszem, hogy ez mindennél így van. Tehát, hogyha valamit megváltoztatnak, akkor biztos lesz egy olyan adag olyan ember, akinek az nem tetszik, mert ő már azt nem úgy szokta meg. Hogy látod, hogy azért a nagy célt sikerül elérni, tehát Steve Jobsot utolérni az Ubuntu? Hát használhatóságban azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag ugyanott van a két operációs rendszer, de ezt tőlem okosabb emberek is már leírták, hogyha tényleg lehántunk mindenféle szimpátiát a két operációs rendszer iránt, akkor már az előző verziókból is azt lehetett mondani, hogy egyszerűen csak működik. Én például most döbbentem, megkaptam az öcsémtől egy audiofil hangkártyát, egy nagyon komoly darabot, beraktam a számítógépbe, elindítottam, és néztem, hogy ugyan mit fog nekem kérni, működik, nem működik, stb. És egy kapásból ilyenkor az ember nekiáll a rendszer menüket turkálni, ezt meg sem néztem, hogy egyetlen szól-e ez a valami benne. És képzeljétek, szólt. Tehát semmit ki nem írt, hanem egyszerűen működött. Egyébként elég ritkaság számban menő darab, tehát nem olyan, amit egyszerű felhasználó mondjuk nagyon sokat vesz, ugye egy 4 csatornás felvevő van benne. De ez az Ubuntu alatt is ritkaság számban megy, hogy így berakod ez bármi működik? Alatt ritkaság számban megy, hogy egy ilyen exotikus hangkártya mondjuk berakod és működik. Ez nagyon kellemetlen élmény lehetett, mert már fölgyűrted az inget, hogy milyen jót fogsz birkózni itt a rendszerrel, és aztán nem kellett. És nem kellett, ez teljesen kellemes élmény volt egyébként. Na, akkor nézzük, hogy mi került ebbe az új verzióba, vagy mivel fog találkozni a felhasználó. Például a felülettel kapcsolatban elég sokat idéztél azzal a bizonyos, nagyon különleges szolgáltatással, amikor egy utasítással lehet vezérelni a számítógépet. Nem is tudom, hogy mi volt ennek a magyarítása, ez a ubiquitous computing, tehát a mindent körülölelő, ránk figyelő számítástechnika, amikor gyakorlatilag olvassa a gondolatainkat, hogy mi mit szeretnénk csinálni, félig meddig. Hogy más megközelítésben füttyentesz egyet, és azt csinálja, amit akarsz. És azt csinálja, amit akar. Vagy nem. De általában. Én csinál, amit akar. De általában igen. Hoztunk is egyébként korábban már példát mindenféle ilyen programindító kis alkalmazásokat Windowsra és Linuxra is. Ezek gyakorlatilag figyelik azt, hogy az ember milyen tevékenységeket végez a számítógépén, és megtanulja azt, hogy milyen alkalmazásokkal szoktam bizonyos feladatokat elvégezni, milyen fájlokba szoktam turkodni, és amikor valamilyen fájlt meg akarok nyitni, én már nem a mappákba keresgetek, hanem egyszerűen ezt az alkalmazást ezt elindítom, vagy hát nem elindítom, mert ez fut a háttérbe, hanem előcsalogatom a képernyőre egy billentyűzet kombinációval, lenyomok egy gombot, például a file névnek az első két betűje, és valamilyen úton módon, nem tudom, 50 000 fájlból mindig eltalálja, hogy, vagy nagy többséggel eltalálja, hogy mi az, amit én meg akarok nyitni, vagy melyik programot akarom használni. De ez most nem egy újdonság. Ezt tökéletesítették tovább? Ez most beépült alapból a rendszerbe, tehát az indító az így működik. Ezt nagyítóknak hívják egyébként ezeket a dolgokat, lensesnek, amiben ugye a programokat és a fájlokat tudjuk ilyen módon előcsalogatni. Nagyon jó dolog, és szerintem ez kötelező lenne egyébként minden gépen, mert megszűnik az egérkattingatás, hosszas matatás a fájlok között és a menükbe. Telepítés vagy telepítőközpont, hogy hívják azt az Ubuntu-ban? Magyarul megint csak nem tudom, azt nem, hogy telepítőközpont vagy szoftverközpontnak hívják ezt a dolgot. Ennek is van egy érdekes újítása, ugyanis arról van szó, hogy hát azt már tudjuk, hogy nagyon egyszerű programokat telepíteni a rendszeren, tehát a szoftverközpontban kiválasztjuk, hogy melyik program kell nekünk, ráklattyintunk, hogy a klasszikusokat idézze, és akkor egyszer csak föltelepedett a számítógép, ugye telepednek, nem, igen, nem, föltelepedik, és akkor használjuk. Na most nem biztos egyébként, hogy telepítés után mi azért nagyon szeretjük ezt a programot, annak ellenére, hogy még telepítés előtt szerettük volna, akkor letöröljük, megint csak egy kattintás. Most azt, hogy megússzuk ezt a két kattintást, erre kitaláltak egy olyat, hogy teszt meghajtó, test drive-nak hívják az angol verzióba, hogyha ezt engedélyezzük a számítógépünkön, és csatlakozva a számítógép az internetre, akkor nem a mi számítógépünket fogja össze maszatolni, hanem valahova a felhőbe felrakja nekünk ezt az alkalmazást, és onnan futtatjuk a mi gépünkön. Ami teljesen ugyanúgy megnyílik, tudjuk próbálgatni mindenfélét, és hogyha tetszik, akkor azt mondjuk, na jó, akkor ez maradhat. Ha nem, akkor megy a levesbe. Ez is egy nagyon szimpatikus dolog. Nem is tudom, hogy miért nem jutott még senkinek se eszébe. Ez is egy olyan újdonság, amit még sehol máshol nem láttam egyébként. Az ablakkezelésbe is, ugye már múltkor is szó volt arról, például arról a zseniális újításról, hogy az oldalsó görgető sávot ugye elrejtik, ez még jelen pillanatban kiegészítésként érhető el, viszont csináltak egy, hát ezt se tudom, mi lesz ennek a magyar neve, love handle, tehát ilyen szerethető ablakkezelők is valamik. Szóval a lényeg az, hogyha van olyan eszközünk a kezünkben, amin fut az operációs rendszer, ami több érintéses műveleteket tud kezelni a mutatók, mint például a tapipadja a különböző laptopoknak, vagy a tábla gépünk, hogyha három ujjal tappintunk, akkor szépen kitesz az ablakon a sarkába egy ilyen színes kis valamit, aminél fogva kényelmesen meg tudjuk fogni az ablakot, és nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük, vagy a közepébe is beletesz egy ilyen színes valamit. Ez főleg a virsli ujjú felhasználóknak nagyon kedvező az ilyen táblagépeken, mert szerintem nem mindenki hord magánál műkörmöt, bár lehet, hogy majd a közösségi vásárlásoknak ez is az eredménye lesz, hogy majd ez egy fölösleges újítás lesz, de mondjuk maradjunk annál, hogy vissza kell menni. Maradjunk annál, hogy nem mindenki akar magának ilyen műkörmöt, amivel ezt tudja tapogatni, de ez is megkönnyíti az ablakkezelést. Vannak még apró érdekesek, Balázs is hozott csomó olyan alkalmazást, ami kiegészítést, meg azt hiszem, hogy én is beszéltem róla, ugye, hogy mindenkinek ki van nyitva több ablakja, és akkor ezeket próbáljuk elrendezni, úgyhogy megfelelő módon mondjuk az egyik program az egyik felét foglalja el a képnek, a másik felét. Vannak különféle megoldások. Most az Ubuntu is kijött egy ilyennel, amikor kirántjuk az ablakot oldalra, akkor ő úgy érzékeli, hogy én ezt oda szeretném szépen tenni a kép jobb oldalára, és így fölnagyítja ilyen az egész képernyő magasságára, de pont az oldal feléhez. Még egy másik ablakot elrántok a bal oldalra, fölnagyítja, és oda teszi az oldal feléhez, és szépen a két alkalmazásom kényelmesen foglalja el az ablakot. Ha mégsem akarom, akkor visszarántom, és akkor visszáll az eredeti méretre. Egy csomó olyan kényelmi funkció van benne, ami szerintem előremutató. Egy hónap múlva folytatjuk? Kevesebb, mint egy hónap múlva, igen. Jön egy nagyobb verzióváltás? Nem, akkor jön ki a végleges, mert ugye most béta verzióban van ez a dolog, tehát most már aki akarja, az kipróbálhatja a bétát saját felelősségre, de április végén érkezik a végleges verzió. Egy élmény beszámolóval folytatjuk. Spányik Balázs ugyanis egy kiállításon és vásáron járt a hétvégén, ahol az érdeklődésének megfelelő ketyeréket talált. Igen, az előző hétvégén rendezték meg a mikroszámítógép és kvarcjáték kiállítást, méghozzá a Csokonai Művelődési Házban, ami ugye a hogy mondjam, hát igen, itt az Annás elájult a székben, csak ennek hallatán, de... Ikonikus helyszín. Igen, igen, tehát ennek a közösségnek, akinek a mikroszámítógép és a kvarcáték még mond valamit. Ki használja már a mikroszámítógép kifejezés manapság? Hát egyáltalán igen, tehát ugye mikroszámítógép magazin volt, amikor a mikromagazin még így összefogott minket a 80-as évek közepétől meg végéig. Hát gyakorlatilag tényleg sírtunk, tehát ilyen ekte nosztalgia meg retro az egész a belépéstől kezdve. Úgy volt kialakítva a dolog, hogy a nagy teremnek a két oldalán így, és konkrétan tényleg, mint egy múzeumban is sávval leválaszt, hogy ne menj oda, és ne fogd meg kézzel. A 80-as éveknek minden egyes ilyen ikonikus darabja, tehát az Atari 2600-asnak tévéjátékoktól kezdve az összes ilyen... Videoton TV, kompjúter? Minden, tehát nem tudsz olyat mondani, ami ne lett volna ott. Enterprise, Videoton, Primo, HT. Primo, tehát a Kidben vásárolható magyar számítógép. A teljes Commodore család ott volt, tehát tényleg ott volt a VIC-20 is, meg szóval tényleg mindent, hihetetlen mi mindent összehordtak, és a poén igazából az volt, hogy ezek közül némelyik darab pedig a terem közepén asztalokon ott volt összeszerelve, és hát jó, az nem mondom, hogy bárki kipróbálhatta, volt olyan gép is, ami elé bárki leültett, de az a baj, hogy mindegyik előtt ült valaki, és éppen használta, tehát mi leginkább oda sétáltunk mögé, és álltunk, és néztük, hogy tényleg ilyen van. De van neked otthon ilyen számítógép? Van nekem egyébként, igen, tehát azért nem kell a szomszédba menjek az élményért, de egyébként láttam olyat, amit még nem láttam korábban. Apámnál otthon van dobozban, már nem tudom hány éve nincs összerakva, egy Commodore 128, az volt az utolsó ilyen mikroszámítógépünk. És, az már szögletes volt, ugye? Nem olyan gömbölyű, mint a 64. Hát az már gyakorlatilag, amikor a 128 megjelent, utána kezdték el kialakítani ezeket az új Commodore 64-eket, amik szintén már ilyen világos házba kerültek, és teljesen más volt a dizájnja, mint a klasszikus. Commodore 64-2. Igen, és ilyen tejfehér volt a drive is, meg minden. Szóval az egy kicsit, vagy nem tejfehér, ilyen tojásfehér. Na, szóval az a tényleg, hogy láttam demót, amit Commodore 128-ra írtak, és ugye tudjuk, hogy a demók arról szólnak, hogy a technikai lehetőséget minél jobban kihasználni, és valami brutálisan látványos dolgot alkotni, és pont arról szólt a dolog, hogy Commodore 128-ra nem írtak demókat, és a csapat megmutatta, hogy milyen lehetőségek rejlettek ebben a kicsi kütyűben, és ugye 136 szint kavartak a képernyőn egyszerre, hogy tehát azért 80-as éveket írjuk még vastagon, tehát ezt számoljuk hozzá, tényleg döbbenetes volt, hogy mit ki tudtak belehozni. A rendezvénynek a másik fele meg a kvarcjátékokról szól. Na hát igen, az volt aztán a különös térdes és szipogás története, tehát azt kifejezés maga is érdekes, ez a kvarcjáték. Igen, tehát amit mi hívtunk elektronikus játék, vagy elektromos, nem elektronikus játéknak, meg pöncinek, meg ilyeniknek, tehát ilyen prüntjögőknek, mindennek volt hívva, hát a szüleinknek az agyára ment gyakorlatilag, és akkor ez ment egész este. De ugye onnan van a kifejezés, hogy a kvarcjáték hasonló kijelzővel rendelkezik, mint a kvarcóra. Gyakorlatilag igen, tehát ugye a kvarcórában is, ami meg tud jelenni, az előre megrajzolt ilyen kis bigyókba betöltődik a folyadék. Még tudom, nem menjünk bele a lényegbe, de gyakorlatilag a kvarcjátékokban is előre meg van rajzolva minden figurának a helye, és azt egyszer csak megjeleníti a játék, amikor éppen meg kell. Én sose felejtem, amikor mindig reszeteltük az új játékokat, mert akkor az összes fázis megjelent. Igen. Csak így ki lehetett böngészni, hogy még hova nem jutottunk el, még mit nem csináltunk, mit nem szedtünk össze. Tehát azért már akkor is volt cheat, hogy szép magyaros legyek, akkor is már volt csalás. Na most képzeljétek el, hogy egy ilyen elég jó nagy teremben, konkrétan vitrinekben, így szépen egymás mellé elrendezve, és még volt benne egy kis tematika is, de legalább 8-10-11 vitrin, és tele dolg, ilyen jellegű dolgokkal. Főleg a tematika az volt, hogy az ilyen egymáshoz összetartó, tehát ugyanattól a gyártótól származó, vagy ugyanabban az országban kiadott dolgokat így próbálták csoportosítani. Azt hittem a stílusok szerint, mert úgy is lehetne, hogy akár az ilyen űrbelövöldözős kvarcjáték. Nem, de például ott volt a Nintendo-nak az összes, tehát a legegyszerűbb, ugye a klasszikus az a Game & Watch volt, amilyen egy képernyős, így csak nyomogatott, aztán voltak utána a két képernyősök, aztán voltak utána az úgynevezett panoráma screenes, ami ugye színes LCD volt már benne, vagy színes kvarc kijelzője volt, és egy tükrön keresztül nézted így azért, tehát ez is egy ilyen elég fura dolog volt, de minden, tehát az összes ilyen neve nincs gyártótól gyakorlatilag, az minden műanyag kacat, ami elképzelhető az ott volt, ott voltak a nemrégiben újra elkezdték kiadni ezeket a Nintendo-kat, ilyen ilyen kicsi változatban. Azok is néhány darab ki volt belőle állítva, illetve ami nagyon tetszett, az azt nem tudom, hogy hivatalosan, vagy hát valószínűleg nem hivatalosan, az oroszok legyártották ezeket a Nintendo játékokat a saját izéjükre, figuráikkal, a saját képükkel, döbbenetes, majdnem egy az egyes másolatot, klónokat csináltak, de mit a például van a Nupagagi című örökérvényű játék, ami az eredeti Nintendo változatban a Mickey egérrel kellett a négy irányból tojott lyukokból összeszedegetni a tojást, itt pedig a Nupagagiben a farkassal kell. Az egyik haveromnak volt egy ilyen ilyenje, és ez nagyon rá voltunk kattanva. Úgyhogy mindig mentünk a menyushoz, mert neki volt egy ilyen, és akkor ezzel prüntyögtünk. Viszont az volt az érdekes, hogy ugye az eredeti Nintendo az műanyagházas volt, de az oroszoknál fémházas volt ez a kis ketyere. Gyakorlatilag megkerestük, hát jó ismerősöm, régi barátom a kiállításnak a főszervezője, Szakács Gábor, és meg nem találtam az egyik ilyen fiatalkoromból, még emlékeztem rá, egy tarzanos ilyen prüntyögöt, és kíváncsi voltam rá, hogy mi van Gáborom, hát hogy nincs itt a gyűjteményben, és az a döbbenet, hogy ugye az ember, akinek ember a vagy ezeknek a bűvkörében él, és úgy vágja őket, mint más, mondjuk a nem tudom, hogy milyen szakember. Tehát helyből tudta, hogy ki adta ki, mikor adta ki, melyik országban jelent meg, milyen volt a japán változat, milyen volt az európai változat, és igen, neki pont ez a tarzan nincsen meg, de van egy miniatűr változata valahol a nem tudom hányos izében, úgyhogy menjünk vissza, és keressük meg. Vagy pedig a neten meg lehetne keresni. Hát, vagy akár ott is meg lehetne keresni. De pont ez a lényeg, hogy aki esetleg kíváncsi ezekre a játékokra, és játszani szeretne velük, az keresse meg a www.pica-pic.com című oldalt. Tehát pica-pic.com. Az is egy kiállítás? Nem. Ez egy, ha jól láttam, akkor lengyel fejlesztő csapatnak a fő projektje, és gyakorlatilag ezek közül a régi kvarcjátékok közül keltenek életre döbbenetes minőségben, teljesen élethűen ezeket a játékokat, méghozzá oly módon, hogy le van fényképezve nagyban az eredeti játék, tehát egy konkrét eredeti játéknak a fényképét látod az izén, amikor nyomkodod a gombokat, akkor látszik, hogy ott is benyomódnak a gombok, és az eredeti grafikával gyakorlatilag játszod. Tehát a számítógép képernyőjén egérrel nyomkodom a gombot. Nem, izével a billentyűzeten kell nyomkodni, tehát megmutatja, hogy melyik gombot kell, melyik billentyű, melyik gombnak felel meg a játékban, de tényleg ilyen teljes képernyőt kitöltött, egy flashes feldolgozásról van szó, tehát tényleg baromi jól néz ki. Prüntyögés? Abszolút megvan, tehát hangban, képben, mindenben megvan, visszaadja az eredeti élményt, döbbenet. De ez nem az igazi, itt az adás előtt hallottuk a Chatman féle Sound Edition-t, és azt hiszem, hogy ez sokkal jobb volt. Az igazság az, hogy nem akarok itt innen lenni, de azért hallgattam roppant élvezettel azt, amit mondasz, miközben az én gyermekkoromban közel nem lőttem ezekhez, mert azt hiszem elérkeztünk az a pillanathoz, halván ezt a lelkes és teljesen átélt beszámolót, amikor láthatjuk az új keletű történelmi büszkeség, a számítógép történelmi vagy számítástörténeti büszkeség megjelenését. Szóval pár hete beszélgettem egy második világháborús vadászpilótával, aki ott legyen a házunkban, hasonló lelkesedéssel beszélt arról, amikor a Messerschmitt B109-essel csináltak ezt-azt-amazt. És most, hogy hallgattalak téged, az a furcsa, hogy pontosan ezt a fajta hevületet és lelkesedést láttam. Hogy mondhatnánk ezt, hogy végre van digitális történelmünk, vagy van számítógépes történelmünk, és azt nagyon érdekes azon gondolkodnunk, hogy különböző generációk mire büszkék, mit emlegetnek szívesen, és hogy íme megjelent most már a mi műsorunkban is az a generáció, ahol már 30 éves történelem van, amelyre ilyen szinten lehetünk büszkék. Ez nagyon jó érzés volt hallani. Hát a mi generációnknak, a fiatalságának meghatározó élménye a kvarcjáték. Ez mindenképpen pontos, ez az, mint amikor otthon fölteszem az Abba 77-es lemezét, és 12 évesen újraélem azt a filmet, meg azt az időszakot, amikor tomboltunk, vártuk, és énekeltük, és úgy tudom én. Úgyhogy fantasztikus érzés. Itt meg a prüntyögés váltja ki ugyanezt a hatást. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.